2499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2259 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Wojciech Zawiała, dzień dobry, minęła 16. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Premier na nieformalnym szczycie poświęconym obsadzie najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Od dziś kierowcy przewozów na aplikację muszą mieć polskie prawo jazdy. Wybuch w składzie amunicji w Czechach, nie żyje jeden z żołnierzy. Ursula von der Leyen to dobra kandydatka na drugą kadencję przewodniczącej Komisji Europejskiej, twierdzi premier. Donald Tusk ma nadzieję, że Niemka dostanie poparcie unijnych przywódców. Premier mówił o tym w Brukseli kilka godzin przed rozpoczęciem nieformalnego szczytu poświęconego obsadzie najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Nie chodzi o moją osobistą satysfakcję, chociaż jesteśmy zaprzyjaźnieni, ale mam pełne właściwie zrozumienie dla spraw dla Polski fundamentalnych, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, kopułę nad naszym niebem, wschodnią granicę, fortyfikacje, migracje, te trudne tematy i do tej pory takie niejednoznaczne w Europie. Tutaj mamy naprawdę dobrze przegadane i będziemy mieli z tego naprawdę jako kraj, moim zdaniem, sporo pożytku. Premier mówił też, że dla Europy Środkowo-Wschodniej ważna jest kandydatura premier Estonii Mai Kallas na stanowisko szefowej unijnej dyplomacji. Jest z regionu, bardzo dobrze rozumie realia ukraińskie, rosyjskie. Prezentuje stanowisko 1:1, takie jakie Polacy by prezentowali. Także ja byłbym bardzo zadowolony, gdyby także ona dostała nominację. Z kolei na przewodniczącego Rady Europejskiej typowany jest były premier Portugalii António Costa. Nieformalny szczyt w sprawie obsady najważniejszych stanowisk rozpoczyna się po 18. Kierowcy przewozów na aplikację od dziś muszą mieć polskie prawo jazdy. Policja do tej pory nie była w stanie zweryfikować dokumentów kierujących, często pochodzących z dalekich państw. Zmiana przepisów ma poprawić bezpieczeństwo i spowodować, by kierowcy bez polskich uprawnień nie zarabiali na przewozie ludzi. Prawa jazdy wydane w Polsce znajdują się w naszych polskich systemach informatycznych. Policjanci więc mogą łatwo stwierdzić, czy kierujący posiada uprawnienia. Mówi Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Zmiany w przepisach chwali Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FreeNow w Polsce. Zaznacza jednak, że większość obcokrajowców nie będzie musiała zdawać dodatkowych egzaminów w Polsce. Większość pracujących w zawodzie taksi to są osoby z trzech kierunków: Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Te kraje uzyskują polskie prawo jazdy na zasadzie wymiany po potwierdzeniu. Do tego, by ubiegać się o polskie prawo jazdy, trzeba spędzić w Polsce 185 dni. W efekcie kierowców może być mniej i jak informują przewoźnicy, to może spowodować wzrost cen dla klientów. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Zmniejsza się obszar objęty suszą rolniczą na terenie kraju. Tak wynika z najnowszego raportu Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Wciąż jednak suszę zanotowano w 15 województwach w przypadku 6 upraw. W porównaniu do 2 poprzednich raportów sytuacja znacząco się zmieniła, mówi profesor Andrzej Doroszewski z Puławskiego Instytutu. Niby niedobory są w całym kraju podobne, ale powierzchnia zdecydowanie uległa zmniejszeniu. Jeżeli chodzi o sytuację, jaka wystąpiła w pierwszych dniach czerwca, no to opady były bardzo duże. Także w niektórych miejscowościach została wypełniona norma całego czerwca i one były głównie na terenie Polski południowo-wschodniej i wschodniej, tam gdzie był właśnie dokładnie największy niedobór wody. Trzeci tegoroczny raport przygotowany przez Puławski Instytut obejmuje okres od kwietnia do czerwca. Jeden żołnierz zginął, a 8 zostało rannych w wyniku eksplozji amunicji w Czechach. To wstępny bilans wypadku, do którego doszło przed południem na poligonie Libawa. Jednemu z rannych udzielono pomocy na miejscu, a pozostali trafili do szpitali w Ołomuńcu. 2 żołnierzy przetransportowano tam śmigłowcami. Czeska armia określiła w swoim komunikacie wybuch bliżej nieokreślonego rodzaju amunicji jako poważny wypadek. Okoliczności eksplozji, do której doszło na poligonie we wschodniej części kraju, bada żandarmeria wojskowa. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i sportem też żyjemy. Adam Malecki w studiu. Dzień dobry Państwu. Reprezentacja Polski kuruje się po wczorajszym przegranym 1-2 meczu z Holandią. Pojawił się raport medyczny i aktualizacja stanu zdrowia poszczególnych piłkarzy. Łączymy się z Hanowerem, gdzie jest Filip Jastrzębski, wysłannik Polskiego Radia. Filipie, lekarz kadry Jacek Jaroszewski podał stan zdrowotny zawodników. Jak wygląda sytuacja? No i przede wszystkim co z Robertem Lewandowskim? Dzień dobry. Robert Lewandowski zjadł śniadanie przede wszystkim, a później poszedł na trening i trenował. I to, co więcej, nawet trenował w korkach piłkarskich. A to już jest bardzo dobra informacja, bo gdy piłkarz trenuje w Adidasach, takich zwykłych, to jednak wiadomo, że nie jest to taki normalny piłkarski trening, ale jeśli już odziewa te buty futbolowe, to wiemy, że coś się dzieje. Więc Robert Lewandowski z takim opatrunkiem na prawym udzie, bo to chodzi o mięsień dwugłowy, by uczestniczył dzisiaj w zajęciach i co najważniejsze, ma być gotowy na mecz z Austrią. Poza tym są różne urazy, natomiast to nie są urazy, które powinny wykluczyć jednego z naszych zawodników w tym drugim spotkaniu fazy grupowej. Bartosz Salamon doznał urazu stawu skokowego i ręki. Ta kontuzja, ten uraz ma potrwać maksymalnie 2 dni. Powrót do zdrowia. Jakub Piotrowski trenował indywidualnie, ale już jutro wróci do treningów z zespołem. Michał Skóraś i Piotr Zieliński też są troszeczkę poobijani, natomiast ich występ w meczu z Austrią nie jest zagrożony. Więc piłkarze trenują w Hanowerze, przygotowują się do tego, co czeka ich w piątek, a w piątek na Stadionie Olimpijskim w Berlinie mecz o wszystko, mecz z Austrią. Dziękujemy bardzo. Filip Jastrzębski, prosto z Niemiec. Czekamy na ten piątkowy mecz Polaków. Dzisiaj o 21:00 Austriacy zagrają z Francją. To rywale w naszej grupie oczywiście. Trwa spotkanie grupy E Ukrainy z Rumunią. Rumunii prowadzą 1-0 po kapitalnym strzale Stanciu, ale więcej o mistrzostwach opowiem w studiu Euro za godzinę. Poniedziałek w tenisie oznacza jedno. Aktualizowane są światowe rankingi. Niezmiennie na szczycie tenisistek pozostaje Iga Świątek, dla której jest to 108 tydzień królowania. Druga jest Amerykanka Coco Gauff, a trzecia Aryna Sabalenka. Białorusinka zapowiedziała dzisiaj, że nie wystąpi na igrzyskach w Paryżu. Ma zamiar podreperować w tym czasie zdrowie. Pozostałe Polki: Magdalinet jest 45, Magdalena Fręch 52. W zestawieniu tenisistów przewodzi Włoch Jannik Sinner. Podium uzupełniają Hiszpan Carlos Alcaraz i Nowak Djokovic. Kontuzjowany Serb spadł na trzecie miejsce. Pozostajemy przy tenisie. Szybko swój udział w turnieju w Birmingham zakończyła Magdalena Fręch. Polka już w pierwszej rundzie przegrała 6-2, 3-6 i 4-6 z Włoszką Lucią Bronzetti. A nasze siatkarki myślami są już przy turnieju finałowym Ligi Narodów. Polki po turniejach fazy zasadniczej zajęły trzecie miejsce. Oznacza to, że podczas losowania grup Igrzysk Olimpijskich znajdą się w pierwszym koszyku wraz z Turcją i Stanami Zjednoczonymi. Oznacza to także, że biało-czerwony wpadną na którąś z potęg rozstawionych, czyli Francję, Brazylię lub Włochy, a także nie rozstawione Chiny lub Serbię, w najlepszym przypadku na Japonię czy Kenię. Losowanie grup turnieju olimpijskiego siatkarek w środę w Bangkoku. Na sport w trójce w postaci Studia Euro wraca kilka minut po 17. No i czekamy na ten sport związany z Mistrzostwami Europy za godzinę, przypomnę. A teraz o pogodzie. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie burze, lokalnie z gradem, proszę uważać. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym zachodzie do 28 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem oczywiście i w rejonach podgórskich, głównie Karpat. Wiatr słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich. O pogodzie będziemy meldować oczywiście, zapraszamy do trójki dość często. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Jak okazje? To w euro! Za chwilę koniec akcji! Tylko do środy! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi 13C 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 699. Teraz za 599 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do Trójki. I to już prawie 10 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. 3 godziny przed nami. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Wojciech Zawioła. Wielu z Państwa zapewne jeszcze w emocjach po wczorajszym meczu Polski z Holandią. Wprawdzie przegraliśmy, ale wreszcie z przyjemnością patrzyło się na grę reprezentacji Polski i co ważne, z przyjemnością patrzyła także Europa, bo jeszcze niedawno mówiło się o polskiej drużynie, że prezentuje antyfutbol. No i doceniona została także stylizacja Michała Probierza. Za chwilę do tego wydarzenia wrócimy. Być może także w Państwa telefonach 2 2 7 3. Będzie też w Zapraszamy do Trójki mniej sportowo, bo okazuje się, że Państwo nie chcą brać urlopów. Podobno aż 66% z nas nie wykorzystało urlopu za ubiegły rok. Tym też się zajmiemy w rozmowie z gościem. Zajmiemy się też zdrowiem i systemem monitorowania, wystawiania i realizacji recept na opioidy, w tym fentanylu, bardzo groźnego narkotyku. O medycynie rodzinnej też będzie. I zawitamy też na nieformalny szczyt Unii Europejskiej dotyczący obsady najwyższych stanowisk. To już za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki, 16:11. Dobrze, rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki, zespół The Smiths. 7 minut. Tyle zabrakło do niespodzianki. Polska przegrała wczoraj w Hamburgu z Holandią 1-2. Takie są fakty. 90 minut pełne emocji. Da się je opowiedzieć w 90 sekund. W trochę więcej niż 90 sekund. Potrzeba jednak, aby zastanowić się, czy mimo porażki w legendarnym meczu otwarcia Polacy mają jeszcze szansę na wyjście z grupy, a właściwie też zostanie mistrzami Europy. O tym powie Darek Urbanowicz. Z Holandią przegraliśmy, ale spotkanie mogło się podobać, bo drużyna Michała Probierza pokazała się ze strony walecznej, od czego zdążyliśmy się już dawno skutecznie odzwyczaić. Mimo wszystko mecz otwarcia mamy za sobą, pozostał mecz o wszystko i o honor. Emocji nie brakowało. Zapraszam do posłuchania streszczenia wczorajszej transmisji z anteny jedynki. Zaczęło się to spotkanie Polska-Holandia. To dla nas mecz inaugurujący piłkarskie mistrzostwa Europy. Zieliński, kapitan naszej reprezentacji do Szymańskiego. Szymański w pole karne, bardziej na aferę w stronę Salamona. Ten w pole karne. Walczymy o piłkę. Jaka decyzja sędziego? Będzie rzut rożny. Już w 16 minucie spotkania jest dośrodkowanie piłki. Pole karne! Polacy tak jakby bardziej odważni, z każdą minutą bardziej pewni siebie. Teraz uwaga, będzie groźnie strzał. 1-1. 1-1. Cody Gakpo. Rykoszet. Piłka wbija się od któregoś z naszych zawodników przed polem karnym. Mamy remis. Sporo tego pomarańczowego na stadionie Volkspark, stadion w Hamburgu, ale biało-czerwoni też tutaj licznie się zgromadzili. Polacy na własnej połowie, a De Vrij rozpoczyna akcję. Berghorst! No właśnie, jaka szkoda, ta piłka zagrana prostopadle w pole karne i ten kolos holenderski strzela gola na 2-1 w 83 minucie. Komentowali Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. Polskie Radio jest oficjalnym nadawcą Euro 2024. Kolejne, przynajmniej dwa mecze, również będą transmitowane w programie pierwszym. Mimo porażki, styl gry podopiecznych Michała Probierza spotkał się z pozytywnym odbiorem byłych reprezentantów Polski. Piotr Czachowski. Ten mecz z Holendrami naprawdę był w tych ostatnich latach jednym z najlepszych, mimo że, tak jak wszyscy wiemy, przegraliśmy tę rywalizację 1-2. To szczęścia nam zabrakło dosłownie niewiele. No i tego szczęścia będziemy potrzebowali naprawdę bardzo dużo w kolejnych dwóch spotkaniach. Tutaj już po pierwszym spotkaniu widziałem styl, ogromną chęć rywalizacji, walki, przede wszystkim walki o zwycięstwo. I to można było dostrzec w polskich zawodnikach, że oni tutaj próbowali, mimo tego, że przegrywaliśmy już 1-2, ale walczyliśmy o kolejne trafienie. Nie udało się, mamy przed sobą kolejne spotkania. W szczególności ja bym tu wyróżnił Wojtka Szczęsnego. Dariusz Dziekanowski. Ja myślę, że czy Salamon, czy Nikola Zalewski, pomimo tego, że niestety ich błędy kosztowały nas stratę bramki, ale biorąc pod uwagę cały mecz, też byli wyróżniającymi zawodnikami. Pomimo tego, że Holendrzy mieli więcej sytuacji, trochę też szczęścia mieliśmy, to myślę, że graliśmy piłkę na tak, że bardzo często przechodziliśmy do ofensywy, chociaż nie byliśmy za często posiadani piłki, ale jak mieliśmy piłkę, to graliśmy do przodu, graliśmy z wiarą, że możemy coś zrobić i możemy strzelić bramki. Widać zmianę, widać grę. Roman Kosecki. Która chłopakom też daje radość, ale nie ma wstydu, naprawdę fajnie chłopaki zagrali, powalczyli, o to chodzi. No, nasza reprezentacja z każdym meczem będzie coraz pewniejsza i coraz lepiej będą grali. Wiadomo było, że Holendrzy przeważają, jeżeli chodzi o utrzymanie piłki, czy pewnie z Francją będzie podobnie, ale my mamy swoje atuty, które naprawdę w pewnych momentach fajnie pokazaliśmy. Na koniec w ramach postscriptum możemy poczuć małą dumę z subtelnej wygranej na ławce trenerskiej. Otóż elegancko ubrany w jasny garnitur i kraciastą kamizelkę Michał Probierz zgodnie z obyczajem podszedł pogratulować zwycięskiemu Ronaldowi Koemanowi. Wybitny przed laty piłkarz reprezentacji Holandii i Barcelony ledwo raczył ruszyć swoje siedzenie, a wcześniej zajęty był dłubaniem w nosie. Klasy się nie kupi. A Michał Probierz podany jako przykład dla Garetha Southgate'a, jeżeli chodzi oczywiście o tę, jak to się mówi, stylówę. Gareth Southgate to trener reprezentacji Anglii. A jakie jest Państwa zdanie na temat wczorajszego meczu z Holandią, a być może ubioru Michała Probierza? Zapraszamy 2-2, 7-3. telephone, some whippering a chessboard and a nursery line. I heard the rattlesnake shaking in his invitation and the whites of his knuckles on the other end of the line. A teraz tematy europejskie. Nieformalny szczyt Unii Europejskiej na temat obsady najwyższych stanowisk we wspólnocie rusza dziś o 18. Łączymy się z naszą korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakie są oczekiwania przed tym szczytem? Oczekiwanie jest takie, że dzisiaj jednak poznamy wskazanie unijnych przywódców co do obsady Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i unijnej dyplomacji. Chodzi oczywiście o osoby, które staną na czele tych unijnych instytucji. Wnioskuję tak z wypowiedzi różnych od kilku dni przywódców. Prezydent Francji Emmanuel Macron mówił kilka dni temu, że oczekuje szybkiego porozumienia. Dzisiaj też premier Donald Tusk przed spotkaniem Europejskiej Partii Ludowej mówił, że wydaje się, że ten krajobraz, jeśli chodzi o stanowiska, już jest do opracowany i wiele innych takich sygnałów jest z różnych stolic, że raczej ta unijna układanka powinna być do zaakceptowania. A jaka to jest układanka? Otóż jeśli chodzi o przewodniczącą Komisji Europejskiej, no to Ursula von der Leyen na drugą kadencję jest typowana. Jeśli chodzi o unijną dyplomację, to tutaj wskazuje się premier Estonii Kaja Kallas, by stanęła na czele unijnej dyplomacji i te dwie kandydatury mają poparcie Polski, ale też większości krajów i premier Donald Tusk o kandydaturze szefowej estońskiej rządu mówił tak. Jest z regionu, bardzo dobrze rozumie realia ukraińskie, rosyjskie, prezentuje stanowisko 1:1 takie, jakie Polacy by prezentowali. Także no, ja byłbym bardzo zadowolony, gdyby także ona dostała nominację. A jeśli chodzi o Ursulę von der Leyen, to też zdaniem premiera dobra kandydatura dla Polski, bo ma takie samo podejście jak Polska obecnie w sprawach bezpieczeństwa, czy to jeśli chodzi o kopułę nad europejskim niebem, czy wzmocnienie wschodniej granicy, czy migrację i że tutaj byłoby to polskie stanowisko uwzględniane, gdyby przewodniczącą została Ursula von der Leyen. A ona sama kilka dni temu mówiła tak. W tych burzliwych czasach potrzebujemy stabilności, potrzebujemy odpowiedzialności i ciągłości. I na to też wskazują dyplomaci z kilkunastu unijnych krajów, że Unia Europejska nie powinna pogrążać się w chaosie, że powinna szybko jednak podjąć decyzję w sprawie obsady stanowisk tych najważniejszych, tych kluczowych, bo wojna za wschodnią granicą, bo zbliżające się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, ewentualna wygrana Donalda Trumpa. Unia Europejska musi już się teraz przygotować, żeby stawić czoła wyzwaniom tym przyszłym, dlatego dobrze byłoby, żeby przynajmniej nie traciła czasu na kłótnie dotyczące stanowisk. Ale oczywiście to wszystko powiedziawszy, też dodam, że Długo tu jestem i wiem, że różni, nawet pewniacy, odpadali na ostatnim momencie, w ostatnim etapie negocjacji. Chociażby Frans Timmermans 5 lat temu był uzgodniony przez grupę, na grupie G20, przez europejskich liderów z tej grupy, że to on ma być przewodniczącym Komisji Europejskiej. Ale jak już wszyscy zjechali na szczyt, to okazało się, że kraje naszego regionu na czele z Polską i Węgrami zablokowały tę kandydaturę. Z racji ostrej krytyki dotyczącej łamania praworządności właśnie ze strony Fransa Timmermansa, więc on przepadł. To się potem wiązało także z utratą stanowiska kluczowego dla Europy Środkowo-Wschodniej, bo jeżeli kraje tak dużą energię skupiły, żeby utopić tę kandydaturę, to potem już nie miały argumentów, żeby walczyć o stanowisko dla Europy Środkowo-Wschodniej. A ta unijna układanka powinna wziąć pod uwagę przynależność partyjną, płeć, kraje duże, małe, kraje z Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. I wydaje się, że przynajmniej te unijne puzzle już teraz ułożone, te wszystkie spełniają warunki, no bo są kobiety, jest mężczyzna, jest przedstawiciel Europy Środkowo-Wschodniej, Kaja Kallas, są z Europy Zachodniej Ursula von der Leyen i Antonio Costa, były premier Portugalii, który jest typowany na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Małe i duże kraje, więc i przynależność partyjna. HDC, czyli centroprawica, wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego, ma prawo do nominowania kandydatury na stanowisko w Komisji Europejskiej, to najwyższe, i właśnie to robi, to jest Ursula von der Leyen. Z kolei socjaliści, centrolewica wskazuje na Antonio Costę, a liberałowie na Kaję Kallas. Oczywiście w stosunku do każdej z tych kandydatur można mieć różne zastrzeżenia. Na przykład Antonio Costa, zamieszany w skandal korupcyjny, zresztą musiał ustąpić. Mówiło się, że to nie on, a jego współpracownicy. No ale to wymagałoby doprecyzowania. Kaja Kallas w grupie Jastrzębi, jeśli chodzi o politykę wobec Rosji. Kraje południa uważają, że należałoby się też skupić na globalnym południu i wysyłały w ostatnich dniach też sygnały, że oczekują jasnej deklaracji ze strony Kaji Kallas, jeśli miałaby zostać szefową unijnej dyplomacji, że tym południem też się zajmie. No i Niemka Ursula von der Leyen, tu krytyka między innymi Węgier i Słowacji za to, że ona sama ostro krytykuje łamanie praworządności. Nie trzeba jednomyślności na tym szczycie, wystarczy większość zdecydowana. I z tych sygnałów wygląda na to, płynących do Brukseli, wygląda na to, że jest, ale oczywiście musimy poczekać na rozpoczęcie szczytu i wtedy wszystkiego się dowiemy. Trudny czas, trudne negocjacje z pewnością. Beata Płomecka, dziękuję bardzo. Dodam jeszcze tylko, że tematy europejskie będą królowały w dzisiejszym Pulsie Trójki o 17.40, a w tej chwili mamy 26 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Widziałeś, Marian, jaki Nowakowie mają duży telewizor? Barbara, w Media Expert są mistrzowskie przeceny. To możemy sobie taki telewizor kupić. Nawet większy i to taniej. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Android TV Panasonic 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Euro 2024. 17. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pasjonujący turniej finałowy na 10 niemieckich stadionach. A dzięki Polskiemu Radiu również w eterze i internecie. Relacje, pełne transmisje, serwisy sportowe oraz specjalne audycje na antenach jedynki, trójki, czwórki Polskiego Radia 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Dobrze rozegrane okazje na lodówki w MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca kupujesz lodówkę i zyskujesz. Wybieraj lodówki spośród wielu modeli i zgarnij nawet do 144,5-litrowych butelek Pepsi Zero Cukru gratis. Szczegóły akcji w regulaminie. Wybrane lodówki z Pepsi Zero Cukru w zestawie. Akcja trwa tylko do 23 czerwca. MediaMarkt. Tu bije serce futbolu. Let's go. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do trójki już prawie 16.30. Skrót serwisu. Michał Przerwa. Szef MSWiA spotka się w piątek ze swoim niemieckim odpowiednikiem w Berlinie. Rozmowa ma dotyczyć incydentu z uchodźcami, do którego doszło w województwie zachodniopomorskim. Niemieckie radiowozy przewiozły na polską stronę rodzinę uchodźców i pozostawiły ją na parkingu. To złamanie wszelkich procedur, ocenił rzecznik ministra. Jacek Dobrzyński podkreśla, że to pierwszy taki incydent i dodaje, że rodzina złożyła tydzień wcześniej wniosek o azyl i zgodnie z procedurami powinna przebywać w Polsce. Polki i Polacy chcą aktywnej ochrony środowiska, wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez fundację More in Common. Obywatele naszego kraju chcą, żeby to Unia Europejska wyznaczała standardy ochrony przyrody. Z badania wynika, że Polacy sprzeciwiają się rezygnacji z ambitnych celów polityki klimatycznej i środowiskowej, a jednocześnie oczekują zmian w Zielonym Ładzie. Jutro Władimir Putin jedzie z wizytą do Korei Północnej. Rosyjski dyktator od początku inwazji na Ukrainę zacieśnia współpracę z północno-koreańskim reżimem. Wizyta Putina w Pjongjangu planowana jest na 2 dni. Ostatni raz Putin był w Korei Północnej w 2000 roku. Część komentatorów wiąże tę wizytę z wojną na Ukrainie. Rosja w ciągu 2 lat korzystała z północno-koreańskich zapasów amunicji i uzbrojenia. W Trójce Ekonomia, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Będą odszkodowania dla przedsiębiorców, którzy ponoszą straty z powodu strefy buforowej na granicy z Białorusią. Ale szczegóły mamy poznać dopiero za miesiąc. Tak mówił dziś w Polskim Radiu 24 wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Żeby dokonać wyliczeń, dokonać wypłat, po pierwsze powinniśmy znać skalę tych strat, które poniosą przedsiębiorcy. Nie da tego się wyliczyć w jednym, w paru dniach, kiedy nie wiemy, jakie rzeczywiście były skutki wprowadzenia strefy buforowej. Strefa buforowa istnieje od czwartku. To pas wzdłuż granicy z Białorusią o długości 60 km. Obowiązuje tam zakaz przebywania. Co do zasady omija restauracje, hotele czy obiekty agroturystyczne, ale mimo to turyści masowo rezygnują z wyjazdów na Podlasie, a to oczywiście oznacza straty dla przedsiębiorców. 3,8% tyle wyniosła w maju inflacja bazowa po wyłączeniu cen energii i żywności. Tak wynika z najnowszych danych NBP. W kwietniu ten wskaźnik wynosił 4,1%, mamy więc spory spadek. Inflacja bazowa lepiej pokazuje, jak zmieniają się ceny w kraju, bo wyłącza elementy, które często zaliczają, mówiąc kolokwialnie, górki i dołki. Jednym z rodzajów inflacji bazowej, tym najpopularniejszym, jest właśnie inflacja po wyłączeniu cen jedzenia i energii. Chiny szykują retorsję za unijne cła na ich samochody elektryczne. Ministerstwo Handlu Państwa Środka ogłosiło rozpoczęcie dochodzenia antydumpingowego wobec unijnej wieprzowiny. Dzieje się to kilka dni po tym, jak w ślad za Białym Domem Komisja Europejska ogłosiła cła na tanie chińskie elektryki. Planowo wejdą w życie na początku lipca. To cios poważny, ale i odwet będzie bolesny. Chiny są drugim co do wielkości importerem europejskiej wieprzowiny. w zeszłym roku sprowadziły mięso o wartości 6 miliardów dolarów, z czego ponad połowa pochodziła z Unii Europejskiej. Wracamy do kraju. WIG20 jest ponad 1,5% na plusie na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji, a jeżeli chodzi o waluty, to złoty zdecydowanie odrabia ogromne straty z ostatnich dni. Za franka płacimy 4,56, za euro 4,36, za funta 5,16, za dolara 4,07 zł. A pogoda, jaka jest, Państwo widzą i czują, bo jest bardzo gorąco. Mój telefon pokazuje 27 stopni i nie chodzi o temperaturę w studiu, choć też jest gorąco. Ale uspokoję Państwa, będzie jeszcze goręcej, bo fala upałów zbliża się do Polski. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu na zachodzie, burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 26,3 stopni. Już się zapędziłem, bo za gorąco. Do 28 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej jest oczywiście nad morzem i na krańcach podgórskich. Wiatr słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich. Polacy oczywiście uwielbiają rozmawiać o piłce nożnej, dlatego już są telefony. O meczu Polska-Holandia. Myślę, że chłopaki dobrze zagrali, ale mogło być trochę lepiej. Oczywiście, że mogło być lepiej, bo mogliśmy wygrać ten mecz, prawda? I zawsze może być lepiej. Musimy o tym pamiętać. I teraz już zmieniamy temat z piłkarskiego na urlopowy, tak można powiedzieć. Przed chwilą była piosenka pod tytułem Lazy, czyli leniwy. Okazuje się, że my Polacy nie jesteśmy kompletnie narodem leniwym. W studiu Anna Czajka-Kalinowska, menadżerka Public Relations Rocket Science. A to dlatego, że pojawiła się pewna statystyka, która pokazuje, że my Polacy nie lubimy jeździć na urlopy, czy po prostu brać urlopu, bo to jest chyba różnica. Tak, można tak powiedzieć. Z najnowszego badania No Fluff Jobs faktycznie wynika, że 66%, czyli 2/3 polskich pracowników i pracowniczek nie wykorzystało całego urlopu w 2023. Ale z drugiej strony 72% chciałoby mieć więcej dni wolnych niż obecnie im przysługuje, więc... Po to, żeby nie wykorzystywać, to jest oczywiste, no, prawda? Lubimy mieć możliwości najwyraźniej. Zresztą nawet te osoby, które były na urlopach, zdarzało im się na tych urlopach pracować. 72% aż odbierało w trakcie urlopów służbowe telefony, 66% sprawdzało skrzynkę mailową służbową, a 61% po prostu pracowało. Więc chyba nie bardzo umiemy się cieszyć urlopami, chociaż myślę, że to też kwestia stresu. Pewnie część osób woli popracować trochę na urlopie niż potem mierzyć się z nawałem spraw po powrocie. Ale rzeczywiście wygląda to średnio. Zresztą według statystyk Polacy są jednym z narodów, który pracuje najwięcej w całej Unii Europejskiej, tak godzinowo. Tacy Japończycy Europy, można by powiedzieć. Trochę tak. A czy te badania w jaki sposób zostały wykonane? Jak doszliśmy do takiej statystyki? To było metodą KAWI, ankiety internetowej na próbie reprezentatywnej pracowników i pracowniczek. Czyli anonimowo. Więc... Tak. Czyli ludzie przyznawali się anonimowo, że pracowali podczas urlopu. Tak. No świetnie. Ale to nie jest jakieś nowe zjawisko, bo z tego co pamiętam, to zmagamy się z tym problemem od co najmniej kilku lat, że Polacy nie biorą urlopu. Już pamiętam, że kilka lat temu, 2013 bodajże rok, i już wtedy mówiło się o tym, że Polacy nie lubią tego robić. My po prostu takim narodem jesteśmy? Nie lubimy, może nie umiemy. Tak jak mówiłam, może po prostu się stresujemy. Wolimy mieć mniej pracy w ciągu pracy kosztem nawet popracowania trochę na urlopie. Może to kwestia zmiany pokoleniowej, jakiejś dłuższej, wieloletniej perspektywy, trudno powiedzieć. No ale też ze wspomnianych danych widać różnice w różnych grupach wiekowych. Na przykład 37% osób ogółem zgodziłoby się na mniej urlopu w zamian za 4-dniowy tydzień pracy. Ale już wśród tego najmłodszego pokolenia na rynku pracy, czyli Zetek, ten odsetek wynosi 50%. Więc widać, że to podejście do pracy się po prostu zmienia wraz z kolejnymi pokoleniami napływającymi na rynek. Mhm. A pani pracuje podczas urlopu? Chyba kiedyś mi się zdarzyło odebrać jakiś telefon, ale raczej staram się nie. A są pewnie takie zawody, w których nie można sobie pozwolić tak zupełnie na przerwę w kontakcie z rzeczywistością. Na przykład zawód dziennikarza takim zawodem właśnie jest i taką branżą nie możemy się całkowicie odciąć od informacji. No to prawda, niestety tak. Natomiast pytanie, czy faktycznie wśród tych 72% odbierających telefony rzeczywiście większość to byli dziennikarze? No, nie sądzę. Ale też też kwestia zachowania jakiejś higieny, na przykład nieposiadania skrzynki służbowej, dostępu do skrzynki służbowej na prywatnym telefonie. Sporo ludzi tak ma i nie wyłącza na przykład tego dostępu na czas urlopu, więc siłą rzeczy na przykład coś wpadnie, nie wiem, siedzą akurat, nudzą się, no to już wolą się tym zająć. Myślę, że to bardzo, bardzo sprzyja takiemu, powiedzmy, brakowi higieny pracy na urlopie. Ale nie należy chyba wiązać tej niechęci do brania urlopu z niechęcią do wypoczynku. Nie powiedziałabym. Nie, myślę, że każdy... Bo my lubimy wyjeżdżać i bawić się i odpoczywać. Natomiast ta statystyka pokazuje, że jednak nie do końca wiążemy to z braniem urlopu, czyli może trochę kombinujemy. Trochę może tak, no ale może też kwestia, w jakiej firmie kto pracuje, jakiego ma szefa, jakie ma możliwości. No faktycznie w niektórych branżach nie da się, tak jak pan mówił, nie pracować na urlopie, ale też w niektórych branżach na przykład ciężko jest wcisnąć jakiś dłuższy urlop gdzieś. Ja przyznam, że też nie wykorzystuję już od lat. No, znam takie przypadki w mojej poprzedniej redakcji, że kolega miał zaległego urlopu 80 dni, ale to są chyba przypadki skrajne. Tak, to dość ekstremalnie. A co mówi prawo na temat niewybierania urlopu? Nie jestem prawnikiem, ale z tego co wiem, to zaległy urlop za poprzedni rok należy zużyć do końca września. Natomiast no wiadomo, jeśli ktoś, to się nawarstwia, tak? Zużywamy zaległy urlop, więc nie zużywamy bieżącego i tak sobie co roku przybywa po trochu. A co jeszcze wynika z tych badań, które przeprowadzono? Poza tym, że 66% Polek i Polaków nie wykorzystało w całości urlopu wypoczynkowego za ubiegły rok. Tak jak mówiłam, 4-dniowy tydzień pracy, no w sumie cieszy się pewną popularnością, natomiast tylko 15% polskich pracowników i pracowniczek zgodziłoby się na zwiększenie limitu urlopu kosztem zmniejszenia wynagrodzenia. Tutaj już zdecydowanie mniej chętnie do tego podchodzimy. 63% badanych chętnie skorzystałoby z nielimitowanego urlopu. Niektóre firmy oferują coś takiego jako benefit, ponieważ te liczby dni urlopu, które są określone w kodeksie pracy, to jest limit. Natomiast nie ma zakazu, żeby pracodawca dał więcej urlopu, jeśli ma ochotę. I w niektórych firmach faktycznie oferowana jest taka opcja, oczywiście po ustaleniu z pracownikiem, że byleby wszystko zostało zrobione i można mieć nielimitowany urlop. Natomiast 12% jest przeciw, a 1/4 w sumie nie jest zdecydowana, czy chciałaby skorzystać z czegoś takiego. Co może wydawać się zaskakujące, ale przypuszczam, że to są osoby, które na przykład obawiają się, że skończyłoby się to właśnie permanentną pracą na urlopie i brakiem urlopu albo urlopem poszatkowanym na przykład na 2 dni i niemożliwością wzięcia dłuższego urlopu. Tak myślę. Znaczy, tutaj akurat zgaduję, że to wynika głównie z nieufności wobec pracodawców. Z ciekawostek 65% Polek i Polaków uważa, to już trochę inny rodzaj urlopu, że urlop macierzyński i tak zwany tacierzyński powinny mieć taki sam wymiar. To taka lekka niespodzianka, bo w tej chwili długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci, ale taki minimum to jest 20 tygodni, ale kobieta musi wykorzystać co najmniej 14. Więc to nie jest równe. To zaskakuje, chociaż w grupie wiekowej po 50 poparcie dla takiego pomysłu spada. Chociaż tu też jest pytanie, czy coś takiego w ogóle można nazwać urlopem, opiekę nad malutkim dzieckiem. To jest ciężka charówka. No właśnie, z takich najnowszych badań z sukcesu pisanego szminką wynika, że 88% Polaków uważa, że no zdecydowanie nie można tego nazwać urlopem. A czy ktokolwiek pokusił się o swego rodzaju porównanie z innymi krajami? Jak to wygląda na przykład u Czechów, u Niemców? Tego niestety nie wiem. Natomiast, no tak jak wspominałam, są te badania Eurostatu wskazujące, że Polacy są w absolutnej czołówce lub ogonie, zależy jak na to spojrzeć, Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę godzin pracy. Pracujemy średnio 40,4 godzin tygodniowo, czyli 40 godzin 20 minut chyba, podczas gdy unijna średnia to jest 37,5 godziny. Więc różnica jest spora. Jesteśmy pracusiami. No świetnie. Wynika z tego, że naprawdę jesteśmy pracującym narodem. Bardzo dziękuję. Anna Czajka-Kalinowska, menadżerka Public Relations Rocket Science, była Państwa i moim gościem w studiu. Zapraszamy do trójki, 16:47. Płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok, o tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam płonne jak płonie las, płonne jak płonie las. Płonie las, Bowska w programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Jest 16.51. 66% Polek i Polaków nie wykorzystało w całości urlopu wypoczynkowego za ubiegły rok. Przed chwilą o tym rozmawiałem z gościem. Natomiast wydaje mi się, że to nie niechęć do wypoczynku, ale raczej takie kombinowanie, żeby nie wykorzystywać części urlopu. Jeżeli to Państwa zabolało, to zapraszam do dyskusji. 2 2 7 3. Tam przyjmujemy opinie na ten temat, ale też na temat reprezentacji Polski w piłce nożnej, która wczoraj przegrała z Holandią 1-2. A skoro o Euro, to przypomnę tylko, że po 17 studio Euro w Trójce. Zapraszam Adam Malecki i tylko zerknę na mecz, który właśnie w tej chwili powoli się kończy. Jest 4. minuta doliczonego czasu gry. Rumunia prowadzi 3-0 z Ukrainą. Przypomnę, że Polacy wygrali z Ukrainą w towarzyskim meczu 3-1 i bardzo się z tego wyniku cieszyliśmy i wtedy ten balonik zaczęliśmy pompować przed Mistrzostwami Europy. Czy słusznie? To się okaże. Przed nami mecze z Austriakami i na ten temat też możemy podyskutować z Państwem. 2 2 7 3. Zapraszamy do Trójki. 16.52, czyli prawie 8 minut do 17. Wtedy to na antenie Trójki serwis. Yeah.